trong y son thì ta còn đi sợ phi rò li liane a ti bất thi son chào áp sinh li lo ngợi cho ri có son sinh phi so tapi opo yo kutusun sampe kakek duwis arep rikon ninggal aku aku.